stojim na uglu ulice, čitav sat čekam te i brojim pahuljice. Decembar već odavno curi i na polju hladno je, stepujem u mjestu da zagrijem promrzle budove, a tebe nema, ne dolaziš. Izgleda mi da doći ne misliš, kada me sutra za oproštaj zamoliš, reći ću ti više kod mene ne prolaziš. Thank you.